أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. مقصد سورة آل عمران بيان دعوة سرور ومسلو ومتمخي سورة كي بيان شعبه إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله ومغا سرور مسلو دي سورة كي ترسيلي بياني ترسيل سر وزاحت سر زياد دمخي نزياد وزاحت دي سورة دري حصو كي تقسيم دي أول حصا آيات نمبر تي سر بوري دريش بيتر آياتنا ایک اول مسئلہ اثبات توحید دا پدریو بابونی کی بیان شوا ہر یو باب کی شپک شپک خبری وی اور دا ہر یو باب اولنی خبر دعوت توحید او پانی دلائل دریوانا قسما بیدوی میں اسے دعایت نمبر 64 نا 101 پوری سلو شپیتم نا یو سر یو پوری پدریو میں اسے کتبات رسالتو او پدی کی پیزنش پر ایدی رالی کتابو چداصل کداغی اعتراضنو پر رسالت داغی بیان کو درمی صدا نمبر 102 نے شروع دادا تلخیر پوری دا پدی کی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اخری دوان مسئلی بیانی خول نول سایتونا دا بطور تمہیدو پدی تمہیدی آیتونو کی اصول دا تنظیم دا جماعت بیانی ذکر جہاد دا پارا دا انفاق دا پارا دا تنظیم او دا جماعت ضرورتی دا تنظیم جوڑے داغی دا پیزو اصول پدی باندی یہ دور بنیاد کا بڑی بنیاد بانی تنظیم جو تھی اگر وہ ہمیشہ ورانی پائی کی بات تجردل نہ رازی داریں گے پائی بات زوال نہ رازی کچھ دی پیزو سو بخیال انہ ساتھ دے چھنی کدھ یو نہ اعراضو چھ کدھ دو نہ اعراضو چھ ان داری خیال انہ ساتھ دے چھ تنظیم بیس کر اتنا کامیا بھی ولا بیس وقت پور بھی لیکن ختم مشی اول اصل 102 نمبر آیت کی چیز تول عقیدہ بودہ توحید ادا بنیاد دیدہ ضروری دے چی عقیدہ صحیح نوی دے تولو یو شانتی ری پخبر مس کی بجن جرگڑ باعث مباعثی کئی تنظیم ورانی کی دوی مسئل آیت نمبر 103 کی چی قانون بودہ تولو قرآن و سنت پر جو ایک کی باہر اللہ حق کی با قرآن و سنت پتہ ایک بانے عمل کئی قضانی نوم تنظیم نشی پاتے کی رہے درے اصل چی 104 کی چی ارکان بفعال بھی کار بکھے چی خپل عقیده سمشوا پا قرآن و سنت باندی پویشو خپل اپی عملو کو نبت ترون دادی بیاند کی سنورم اصل 115 کی چی ارکان بمار لگی دکا دام لگو ضروری او پیجنب اصل 118 کی چی دا غیر رازدار سر بند راز خبر نکی دا تنظیم دا جماعت دا شورا خبر با بسر نکی این دے با دا شورا رو کرنی و دا آگیر نسوری بیات نمبر ذکر اللہ اسم ذکر کی دعایت نمبر 121 نروس دو واقعی ذکر کئی بطور تسلی او ترجیح دی پیجدو اصول بنیاد باندی دو واقعی بطور نسال او قسم ذکر کئی تکا شیطان محسوسا چیز دا اصول دم رکلکو ساتے جیزون اکلک اصول بھی دا دین دون اطلاق اصول او ساتھ دیتا سو نبیابا څوک مرګري نه راځي جماعت کې وکسان نه وي جهاد نه څه کوي نو خیر ته کې نه کنه دي کې دا دونه کله اصول وساتئ نو دا خو به مرګري لګ راشي ځکه مقابله د دنیا د کفارو سره ده دښمنان ډېر دي او مرګري بلګي نو دا به څنګه چې نو زه دا دومره کلب اصول تاسو ساتي مرګري بلګي او مقابله د ډېر سره ده ځکه دښمنان ډېر دي همیشه دا رسکی نو دا غیره بار دو عقید کردی یو عقید بدر و یو عقید اوه ذکر چیتانوی چه دا کسان دیر نو مطلب فتح و مئی و چه کسان لگی نو بیو شکست نازی نا نا فتح و شکست دا اللہ پلاس کرده و من نصر الا من عند اللہ خو لیکن دا اصول و پابندی ضروری دا حاصل که او دا غیر واقع بدرو گوره چه با بدر کی مسلمانان لگو لیکن مسلمانان لا فتح ورکولی دو سولو باون خلقو لیکن با اوهد کی داغی نزیعتو دو مخیم لیکن مسلمانان تا شکستو رسیگا نقصان ملاو شو داغی وجه سوا چا غیر آزان خلق پا گراغلیو چا غیر دو سولو باون نو اگر منافقان در سوا و دو سولو باون دیزو بیده کسان کلدو می نو اللہ با فتح درقی دا لگوال لگو پوری ندا چو مطب لگ بی نو مطب شکست پا ملاوی گی ندا د اصول او پابند خرځوم دي د بدر واقع مختصر ذکر کی اشاره ته نو اوه باندې ترسه شروع کیږي که په دې کې مسلمانانو ته نقصان زیات رسېدل نه دی وجه نه په دې کې کله آداب ورکی امیر لا کله ارکان لا کله زجر ورکی کله تسلی ورکی کله تشجیع ورکی په دې کې کله ترغیب ورکی انفاق تا پاغي باندې کله زجر ورکی په مال نه نه غوړو په پکل باندې وغیرہ تدې دې پوری بیان شوې ده په دې آیت کې اول ما صاحبت کو مصیبه په دې کې تسبی ورکی مؤمنان الله او ادب ورکی امیر الله چې امیر به په داسې وخت کې ملګرو لا تسلی ورکی ډاډ ورکی چې کله تکلیف ورسی مثال مشکلات راشي تکلیف راشي امیر به ملګرو لا تسلی ورکی نو ادب ورکی امیر الله او ما صابت کو مصیبه اهر کله جوړ شي تا چې مصیبت قد سبت میس نه ها حال لا دې چې ګل نه سیدل وتا اوستا رسول وتا سو مصیبت میت نه ها پشان دې په بدل کی او ما صابت کو مصیبه اهر کله جوړ شي تا چې مصیبت قد سبت میس نه ها هر دغه چې کینن رسول او تاسو مصیبت مثله ها دچند دي مثله ها دچند دي په بدل کې یعنی دچند څه مطلب یعنی کتا اوسه مصیبت ورسېد تکلیف ورسېد نو په تیر کال بدل کې تاسو د دې په ډول لګي له تکلیف ورکړو دښمنانو ته یې تاسو خوشال او یا ته نه کسان مړ شو کنه لیکن تاسو ابھی نه تیر کال او یا کسانو مجنیو او کې جان کړی پیمو نو تاسو هغه له ډبل تکلیف ورکړو مصیبت ورکړو او لم ما صابر کوم مصیبه اهر کله ټول شي تاسو مصیبت قال اصل تم مثله ها حال لا دي چې کله څو ورو تاسو مصیبت مثله ها دچن دې په بدل کې تیر کال قلتم او تاسو ان هادا قلتم وی تاسو ان هادا د چلته نه راغی دا مصیبت د تکلیف یعنی اولم ما صابت کو مصیبہ دا دقی سر دے ایر کل جورت ستاب سو مصیبت قلتو موی تاب انہا را دا چرتا نراک دا مصیبت قلو آمد پیغمبر ہوا میں آئین دے انفسکم دا ستاب سو نفس من طرف دا ستاب سو دا زانون من طرف نا یعنی ولی بیانے چی دا تکلیف ولی را دے دا ستاب سو ولینا واقع کم آگو آور ویلی وکن تکلیف ولی سوا چی تاب سو دا امیر اطاعتو نکا دا امیر حکم تا بیداری مونږ پر بیا د پیغمبر خبره مونږ منله یو خدای امیر خبره چې امیر تاسو یې مکو زیږي او بل پیغمبر تاسو ته ویلو چې تاسو به دې نه لا کوځي که بهر الکی نو دا څو د خپل وجه نه تاسو د تکلیف ورته تکلیف ورسیده پوه شئ کوله د پیغمبره هو ملان دي انفسکم دا څو د نفسونو طرف نه دی یی دا څو د وجه نه دا څو د وجه نه د تکلیف ورسیده ان الله علا کل شیء قدیر بشک الله پاره زبان قدرت والا ذات ہے وما اصابکم اوا چورسی تاوستا یوم الدقل جمان پا غورز دمقامخ کیلو دو دنو کی وما اصابکم اوا چورسی تاوستا یوم الدقل جمان پا غورز دمقامخ کیلو دو دنو کی یوم اورز التقا مخامخ کیدل او جمان دو دنو وما اصابکم وا چورس تاسو ته مصیبت د شوړي که آسان وشي یوم الدقل جوان هغه ورځ د مقامخ کیدو دوبړلو کې په باذن الله مدا حکم د الله سره هیدا د الله په حکم مخکې آیت سره یو کې سم د تعارض دی مخکې وی چې مصیبت ورسې تاسو شنو او قلتم ان تاسو وی چې دا سم کم دی نه راځي نو پیغمبر تعالی وای او ته هم نه عند انفسکم دا ساسو طرف نه ساسو دو وجینا او دلته وای او ما صاحبکم او هغه جوړ شي کوه سی دا سم شي مت هغه ورځ مخابر کیدو دو دو دو کی و به ان الله دا الله کو حکم دلته وای دا الله کو حکم مخ کی وای دا ساسو دو وجینا جواب یې سر کلا دے چې تکلیف یند خیر او د شر مالک الله دے صحیح ده یعنی که فائدہ ورکی نقصان ورکی که خیر ورکی که شر حقیقی مالک خوالا دے گا نا خیر و شر خدا لا دے طرف رازی پوشی کھولے کے نیاز ساتے در خیر در پارا سے سبب ضروری یعنی که انسان تا سے خیر رسی گی چا اللہ پر او بندہ مانے احسان کئی نداغی در پارا سوچ ضروری گا نا چا اللہ یعنی او بندہ نیک عمل کردی او خکاری کردو داغی دو جناغت آگا خیر ملاوشی د خیر د بارا د الله د مخه د سبب ضروری نه وي سوجا الله سم په انسان مهربانه دی مهرباني کوي خو لیکن چې کلم انسان د تکلیف رسیږي په یوه کې وخا وخا د انسان خپل عمل انسدا سه او کار به کړی دا غي د وجه باندې نقصان ورسیږي د آیت د مخ کې سره اصل کې ټکراو نشته دلته اصل کې داغا تکلیف دراتلو اصل خالق ذکر کړی چې ګوره دا د الله د طرفو خولیکن وجه سوا وجه داغی اغا کل عملو دیکھو بوشه دلتی اغا حقیقت حقیقی خالق تا اشاره اکرا یعنی کلاتاو سو تکلیف رسی دیلی دا دانلا دا طرف آن دانلا طرف پی او انتحان ما اغا صلی اللہ کنا خولیکن تکلیف رسی دیلی اغا وجه سوا داغی اغا کل عملو دا صحابا اکرام بوشه نظر که لنتا فبی ادن اللہ ویلی یعنی مخیوی دا ساوز دو جینا لیکن دلتے اللہ وی فبئن اللہ دا اللہ کو حکم حضرت کی خالق دہاری و خیر و دشر مالک اللہ دے ندلتے اگا حقیقی خالق دے اشارہ اکڑا اور اگا مخی چی بیان کر حضرت کی داد آگی اگا اگا مل دے اشارہ جدا سا سدھو جینا چیتا اگا ہمی اداد دو کریں وما صحابکم اگا چور سیتا سمسیبت یوم الدکر جمان اگا ورد مقام اخی دو ڈلو کی پبئن اللہ مدا کو حکم دا اللہ سرہ وریا دا مومن ګورا او دې کیو ګورا دا اوس وجه بیانې چې دا تکلیف ولې راغې وایي د دې تکلیف دراتلو ګورا دې کوم ګورا په اړ یو کار کې انسان خیر وی کړ مکه کې څو څو تر بکر کې آسان تحب شیء هو کره لكم و آسان تکره شیء هو او آسان تحب شیء هو کره لكم و آسان تکره شیء هو کره لكم وجه هو خير لكم ايضا سوره البقره ايه نمبر 218 نمبر ايه غالبا 218 ان دي والے بلاسي چې صاحب یو شي خوخي باي کې وسا نقصان ني الله مستغا ايته وړي سوال لګي چې الله دماله کار وکي لیکن هغه کار بدل کی وله باي کې وسا نقصان ني لیکن بعض اوقات بدا دی چې کار بسا خوخی پای که بسا نقصان لیکن یو کار بسا نی خوخ لیکن اللہ با آقا کار رو کی اللہ با آقا کتا باندی راولی ولی پای که بسا فائده پوه شي. نو دلته به دې تکلیف کې خو نقصانو مسلمانانو طرف ته مسلمان ته نقصان ورسېده کنه په دې کې فوج کې او یا تر مسلمانان چې دان شي حساب یې کړم لیکن دا غي فائدہ سره وته ورها ولی عالم المؤمنین او دې پاج خار کې لا مؤمنان ولی عالم الذي نافقوا او دې پاج خار کې لا کده نافقوا چې منافقان دي ګور نو مؤمن او د منافق په کې پته ولګیدا په خو کوی تر دا وخت ته منافقان معلوم نو کړه ټول یو شان دی په تل کې چې دې کې مؤمن څوک دی او منافق څوک دی د دغه واقع نه بس منافقان معلوم شي جوړ دا منافقان دي په ایمان نه پوه شي ولیا نو تکلیف خوب ځای رواني مسلمانانو ته تکلیف ورسېده سخت پیرانا لیکن فائدہ پکې دا و شو چې مؤمن او منافق پکې معلوم شي ولیا لولد ولیا لول مؤمنین او دې په ځکه کار کې الله وردا غف باذن الله دا اصل کې هغه حقيقي خالق ته اشاره ده کنه کله الله طرف کله تکلیف راغلې وندې یې بازار باندې پکې نقصان وو شروع پکې لیکن دې کې دې ایمان والو خیرو کله ایمان والو یې کار کوټه پکې پته ولګیرا پوه شي د مؤمن منافق پکې پته ولګیرا دا نو پکې فائدہ و د مسلمانانو وریا لم المؤمنین او دې په ځکه کار کله مؤمنان ایمان والا وریا لم الذي لا اله الا الله اظهار ده ځکه انسان ته جیلم راشي نو دې پوه شي کنه بارسه ولی عالم الذين نافقوا او دی پاج خار کی زکه دی وخت کوو منافقان پټو کرا ولی عالم الذين نافقوا او دی پاج خار کی له منافقان وقيل لهم او وقيل لهم او وی شو دی تا دی منافقان وتا وقيل لهم او وی شو دی منافقان تا تعال اور راشي قاتلوا في سبيل الله جنگو کې بلار دان نه کی منافق را شي جهاد وکا جنگ مراد جهاد وَقِيلَ لَهُمْ أَوَيْلٌ لِّلْمُنَافِقِينَ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَمُعُوا بِبَرَادَانَا فِي جِهَادِ بِبَرَادَانَا فِي أَوَيْلٌ فَعُوا دَالَا پلار کران جہاد کا چلا درجی درکی دنیا اخرت دی خوشی پوچھے اوید فعو زکہ جہاد نہ کہ پوچھے جہاد نہ کہ اوید فعو یا دفع کی دزان نہ کافر زد کافر خود انسان د پاره هوکړه د ځان د پاره هوکا زه جهاد نه کې دا الله بلا رکھے نو دونو کو ځان ته هغه کتي کافر خدای نه دفع کی کړه کافر چې مش ګرا د کې دی ویو لوی سبق ته یعنی کده دا الله بلا نه کې جهاد نه کې منافقا نو ګره ک کافر د باندې مشرط شو پوښی کامی کشي یابل شي یابل ک کافر د باندې راغی نو بیا هغه دې ته نو ګوري چې دما سره جنگ نه وکړې دغه میدان ته نو راوته زما خلاف نو راځه ته سم وایې کافر بیا دې پروا نه کیسا په خپل وایې یعنی کوم سره وایې چې افغانستان کوم لیکرا او بس مخ دې بچي پوه شي یا مطلب فلسطین کې مسلمانانو باندې دا کوم هوبل دی شه یا په نورو ځایونو کې مسلمانانو او مو خو یې سم نه کوځ کوي مخ سره خو نشي کولای چې کله د باندې کافر مسلط شه دا ساده اب دې د نګوري چې د ما سره جنگ نه وکړي او د خو زما خلاف څه نه وکړي هغه ګوره کافر د چا لحاظ نه کړي دا خبره یا ساده قران وایي ها چې کافر سره دوستی م کوه لړ نه خبره ده د دې تر انسان سره نه دوستان کی کتر ډیر وې کنا دا يهودو نو سره زموږ دوستان دي نه نه نه هیڅ چر نه پوه شي پښتو کې مدد دا د نسټوري ماران دي دې پټک درکې چې کړو ته موخه ملاوي منافق دا د رسولی مار دی پوښی قرآن وایي منافقا جهاد وکا د مسلمانانو سره ورځې جهاد وکا پوښی او کله جهاد نه کیږي اب واسه چې کوم لګیا دی ایمان والا جهاد کوي او کوي ځان د پاره هوکه کنه ځان نه وکافر د فکا یی دا څه چې څه کې زه د الله د رضا نه کوا خود ځان د پاره هوکه کنه دون خود لګه چې به کافر د باندې راځي نو چې خپل جواب وکولې شي کنه د ځان د پاره وکړه کافر د باندې مشرش بیا غدې ته نو ګورې چې د کوم ماسه جنگ نه وکړ تا به مو دې ساده خر دې ساده نو نو ساده کور دې ځي به هغه غرم کوي پوه شي قالوا وی دې لورا له وکیتان دا منافق جواب دی وره وقیل لهم او وی شو دې منافقان دال اورا شي قاتلوا فی سبیل الله جنگو کوي بلار الله کی اوی دفعو یا دفع کی دزان نا کافر ذکر فیل خود دان نو خود فکر کنا قالوی منافقانو لو نعلم قتالا قتال دا جواب دیخا قالو دا چی جیادی بدیشی قالوی دی لو نعلم قتالا کچر پویده منگا لو نعلم کچر پویده منگا قتالا چی دا جن دے تا تاسو چې کوم ته jihad وای چې دا jihad دی کچې په دې منګه کې دا چې دا jihad دی دا معنا دې سوي دی لو نعلم قتالن کچې په دې منګه کې دا چې دا جنگ دا jihad دی تا تاسو چې کوم ته jihad وای نو کدا jihad وای لدبانا کو خامو متاګلاري کړو تاسو موږ تاسو پسی درګلو موږ تاسو مګر تیار کړو لدبانا کو خامو خامو متاګلاري کړو تاسو موږ تاسو مګر تیار کړو خدا مو جنگ نه کړه دا jihad نه دی پوښ دا خو ځان وجل دي ورپسې راځي دا خو ځان وجل دي دا خو د مرخ نه لور ځل دي دا منافقانو خبره واره واخله کړه چې منافقان وری د مسلمانان په 1000 تعداد کې چې منافقانو سره وځي درې سو دی وو پوښ او کافران 3000 تعداد کې چې امیدار کې درې زره ولاړو بل طرف ته زر ولاړو زو کې آسمان فرق دی جو منافقانو دونه دغه ته وګدل وای دا خو ما په لږه ځار ورسلې نه دا خبره وکړه کچر په دې منګه چې دا jihad دې لدبانا کوم هم هم متابي دي کوټه تاسو موږ هم تاسو په دې درکلو موږ هم تاسو سره جنگ کړو jihad تللو خدا هم jihad نه کړ دا غزان وجل دي بخپلا نو منافق خبره دوه په دې وخت کې چې کلا ورا د دوز دشمن دې دې کې بدلېږي ها ادا ربي یوشیر دې او شاعر کوئی او شاعر وای جزا الله شلائل کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی اج بندا سره چې الله دې مصیبتونو لا تکلیفون لډیر خیر ورکی زکه ما په دې کې دوست دشمن به یاند عبد الرحمن بابا یو شعر لیدا سي پوجي اونګه ځان دې یو شعر دې بوختو کې ناو نو خبره راشي دا چې انسان باندې تکلیف راشي په دې کې د انسان د دوست دشمن په توګه پوځي دوست هغه دې چکم دا سره په تکلیف پودري دا ځکه دا راحت دي خوار مرګړې دې چې په دا ما نکلا مصیبت نه تکلیف نه او راحت دي پوځي نو په دې کې مستا ډیر مرګري خو چې کم مرګړې دا سره په سختۍ کې ودري دا چې په دا تکلیف راغې چې په دا سخت راغ او دا سره ودري دا پوځي نو تا ته دا مرګري اندازو شي بیا او دا غنور هم دې ته وشي چې کم ستا مرګړې چکم تاسو تکلیف کیو نه کنا دا غستا مان غره چې تکلیف کې در سره نه ولاړ دایا ساده او پر هغه ته کې تاسو ولاړ دي راستا مان غره نه پوښي دا غد په مجنون دي لیلا د لیلا د مجنون کیسې خو مشهور دي او لیلا دا ته وي مې وې لیلا د کوم مخ ته وبلا مجنون راتو پوښي نو باندې پکې وو چې هغه د په مجنونانو دکه دی بابا وې په تقسیم ول نوې هغه یو داو کو چې زما جنونې موزه مرګونې نوې دغه وکړه وې امتحان وکړه پوښې پوښې د چې کوم د په مجنونانو او د درو په داوی چې کولا نو لیلا خپل مجنون خط کو د خو د چیرې د په واکې دا یو کیسه ده سر نه ریس هغه ګیرش نه شاله ته نوم دې خبر نوې هغه دغه وکړه د ډیرو په دې جواب راوړل چې لیلا وایي چې مال د خپل وجود نه څو خره کسې سره آتا نو یې هغه ته چې نه مندا سره کو هغه دا خبرې مې رسو شو هغه چې کوم د په مجنونو چې دغه کور مخ ته وپراتو خوراج کاړه هغه چې کوم حقیقت کیو او چې هغه ته ویل نو وایي لیلا له جواب ورېګا چې د کوم ځای چې د کومې حصے د وجود په خبره باندې کوی شي یعنی مرګره ساده لري چې تاسو په تکلیف کې ولاړی وردا ټول داسې د پوی مجنونانی دا د منافقانو په شان دي پوښښ او د منافق خبر وګوره په داسې وخت کې چې کله د تکلیف وخت دی منافق دوه ور دیسه وي هم دی خبر دا د خبره ده ها هم دا منافقان لیل کفر معنی د خیر کوي ها معنی لک سخت او هم دا منافقان لیل کفر کفر تا یو مې دې په دا وخت جنگ کې یو نو مراد وخت ښه وهم دا منافقان الكفر كفر تا یو مینه په دا وخت دی جنگ کې اقربو دین دیوی من هم دینا لیل ایمان کی ایمان ته یعنی کله چې څه وخت کنا تو منافق حالت ذکر کئی حقیقت کی کله چې سخ وخت راشي نو منافق و کفر د کفر کلمه بوې کفر کلمه پوه شي خو د ایمان دغه بونه کی هغه چې کوم دعوی ده جن نمخ کې وکړه د جهاد نمخ کې کرمت ذکر قران وای د منافق چې کله قران صفات ذکر کی سورۃ توبه کې براشي نوې د جن نمخ کې واده د جو بدا د تیر چلیږي ته به چوم داده پوه شي خوله کې جګله تکلیف او سخ وخت راشي نو د منافق نګړ به غیرت دبل نه یا دې بیا د کفر کلمو وجه ز کافر سي پوه شي هغه د ایمان نم په خلاصي دې خبره مطلب ده هم دا منافقان للکفر کفر تا یوم اذن پدا وخت د جنگ کې اقرب دی نی زیوی منهم د دین نه ایمان چی ایمان دو یعنی هغه د جن نمخ کې چې د زړه کې کوم هغه د ایمان داوی کوله چې ایمان ته دې لزیو چې زه مؤمن یم او jihad بکو پلان کې د پلان د دې داسې بکو اوس بکو خو چې کله تکلیف راشي نو دې بیا هغه د ایمان نم ځان خلاصي او کفر کلمو چې زه کافر سي دغه وجه یم دې بیا کفر ته ورزی کفر ته لزی د ایمان نه زیات پوهیږي هم دا منافقان کفر کفر تا یو مې دې بدا وخت د جنگ کې اپ کربو دې نزیوی من هم د دې نه لري ایمان چې ایمان ته یو قول نو وای دې بیا په خپل خپل کلو باندې ما غسلې سې دې کولو مې چې نه ګوزونه دې کې یې په خپل هغه سوې چې بز دې کې نه ښه منافق دا د منافق سی بده کړه منافق باغ سوې چې په خپل چې دې بد چې دې کې نه پوهی یقول بیا فلا خود منافق غلط سی پد آتا ده پتا وای دا منافقان بیا فوای بخلو خلو باندی ما غسل ایسا بی قلو بیم چنین کزرون دیکی والله عالم بی ما یفتمون اولا پویده اولا پویده با ما یفتمون چی دی پتای این جی بزر کی راسی دی اللہ ده پتا رخا اولا پویده با ما یفتمون چی پتای دی پزرون کی اللہ دینا دا منافقان آها کسان دی قارو شوی بین اخوانی پبار در نخبرو کی الذين دا منافقان او کسان دي قالو چې وی دي لري اخواني په بارد مخبلو کې وقعدو او دي ناسو د jihad نه یعنی بخبلم jihad دنه دي ته او دا غر خلکو دا ایمان ورو مبارک کی سو دا خبره دا نه دا نو اتعونا رقالو خبره دا خبر کوي الذين دا منافقان او کسان دي قالو چې وی دي لیخوانی پا بار درون اخبرو که وقعادو او دوی ناستو د جهاد نا یعنی بخبر جهاد دا نو تلے او آغا چی سو جهاد دا تلیو میدان تا ہوتیو ای کبارا کیسو میلے اغدا خبرا چی لو اتاؤنا کچری منہ لیوے زمانگا ما قدر اپنو بوجلی شوی منگو تلوے چی دو مرخلی لور روانی مرخلی لور زی کچې منې نه وې زمنګا ما کو دلو نو وځي شي ور موږ دوی چې مور دې کړه دا په دمر خپل ور تندې ځان و جن دینو خود کوشي را جواب ته ورخه جواب ته ورا یو جواب قول وا ور د پیغمبر ها ته خو چې هغه لاړو مرش ها موږ ته ویل چې مزه یې ځان وځي خود کوشي کوي پوه شي نو ځان خو لاړو میدان کې د کافر خلاف وجنګیدل میدان جیار کی شہید شد زا خو مرد شستا پخیان پوشی نو تسکی تب ازان نمر نبچ کی رنبی جواب خولار دا پیغمبر فد رہو نو دفع کئی آن انفوزی کون موج تخبر زان نمر گر تزان نمر دفع کون ایسی انسان کو جی پیدا دے نو دادا پیدایش نمخ کی دمور بخیر نکی دادا اگر مر جی کلچه چی دادا بدون عمر دے با دون اوخ کی مری ایسی رکنان نو منافق ته ځان نمر لري کولې شي ته دې په کور کې ناشې په کوټه کې ناشې په کټ کې ناشې چې ډوډې دې کې او مرګ تا بس نکلې نو ته په مرګ ځان بچ کی منافقا قول یا ورته به نمبر فدرو نو دفقه ان انفسکم تخول لهم نار المؤتمر ځان نه تمر لري کذا ته ځان نمر نه بچ کولې شي منافقا ان کو دل صادقین کو جه دا د رښتینی اوس به جواب وره منافق دا تا چې کوم خبر وکړه چې لو اتاونه ما کو دیلو کدی نه وې تلې زمون دا بیا دې کړه ونه مو وځلی شي نو منافق یو جواب فرق خبر نو کړه نو یو جواب چې ځان نمبر د فقزا ته ځان نمبر مې ورکول شي دویمه چې منافقا ته خو وای چې هغه مړ شو نو په ایمان هغه مرګ ستا د مرګ په شان دی نه وې ته خو به مطلب ستا مرګ په کټ کې پروت یې مړ شي هغه خو په څه مقصد باندې مړ شو کنه دا الله په لار کې jihad کو دا الله د رضا لپاره یو لوی مقام او درجه ته حاصل شو نو دا هغه مرګ او خپل مرګ دا یو شاته مرګ نه دا هغه مرګ هغه بس نو هغه په یو مقصد باندې مړ شو ستا مرګ خو به مقصد او هیڅ مقصد نه دا دویم جواب دی ولا تحزبن الذين او غمان مکو پاکستانو قتلوا ولا تحزبن منافق توي او غمان مکو منافق پاکستانو قتلوا في سبيل الله چوجل شکران دا الله کی امواتنا بس مړ بس خلک وایو دا بس په کوم دی کې ویلي نو بھائی مړی خوځم سره کنا ها بھائی سره پکړ فوتی اسی به سناستی رو موټیو مرشي څوک اکشن کې مړ شي څوک یو څه څو شاد څو بل شاد کنا نو دا عادت ته چې موږ مانو شو لګو ولا چې اوبس مړ یې مطلب به مقصد نو مطلب مجاهد څه به مقصد نه دی مړ اپ یو مقصد باندې مړ شو میدان ته ودیو د الله د رضا د پاره د الله د دین د اوچتوالي د پاره د کلمې د توحید د اوچتوالي د پاره ٹھیک ده کنا نو دا هغه مرګ اوبس نو منافق سامر خو اوبس یې څه فزول وجه رکه وی رکه سمون دا معنا وکړه ولا تحسبن الذين او ما کو پاکستان جو جوړی شو بلان دا کې هم وا د نابر سمون ابس منافق استامر هیڅ مقصد نو دغه د مرګ مقصد خداو چیرې میدان دوه د الله بلا رکھی او ځان قربان کړه الله دین نه پانا تاسو وګور بل احیاون بلکې ژوند دي نه اندره بلکې ژوند دي اندره به بری زرف بل یور زبون خوراک ورته ورکولی شي وای ژوندی ویلی دي نو وای دا ژوند څو قسمه ده د دنیا ژوند دی د برزخ د قبر ځان له ژوند دی د آخرت هغه ځان له ژوند دی په څو ته ژوندی وای په څه اعتبار وای دا د دنیا په اعتبار ژوند دی چې په دنیا په اعتبار ژوند دی نو په څه وای یور زبون خوراک ورته ورکولی شي چې د دنیا په شانته ژوند دی وای خوراک هم بیا د دنیا ورنه کړه وې دنیا کې خوراک سره کیسه ته جوړي بولته جوړي نو به دا غره د باثروم بندوبست کړی بیا تا په خبر کې چې خوراک هغه د دنیا والا دی نو به د هغه مطابق کار نه کړه سیستم هم بیا غي نو به دا ژوند چې کم دی هغه د قبر ژوند دی پوهې د قبر ژوند دی هغه ځان له یو حکم لري دا غي ځان له احکام دی پورا دریت کی راضی د قران او د حدیثو د د دې شریعت په اسلام کې یو د مېیت د موت نه دی مېیت وی چې په بدن باندې روغ موټ وی لیکن ساته وته دا که زموږ عام خلک دلته اوس چې کمري کړه په یوه سره بیماری او دایې مړ شي په کټ باندې سه مثال د خپل عمر شي نو مېیت هغه چاته وی چې بدن یې روغ موټ وی او ساته وی دویم اصطلاح چې کوم شریعت کې استعمالیږي هغه دی مقتول مقتول هغه چاته وایي چې قتل شوی موږ چې معنا کو قتل شوی مقتول هغه چاته وایي چې بدن یې زړه زړه شوی زخمی شوی هغه میدان ته وته نه او زړه زړه شوی بدن یې ټوټه زخمی شوی دی او سات دی وته نه مقتول او یو دی مجروح مجروح میم جیم ری واو او حی جیم پشان دی جکم اٹھا کے دے بغیر تکی حی مجروح مجروح آہا جاتا ہوئی چی بدن زخمی دے خو زخل ٹوٹے ٹوٹے مطلب خو زخمی شوے دے خو لیکن ساتھ نہ دے ہوتے ساتھ بکے دے پوشی ادامہ کچکن دو دی میت یا مقتول یو په بدن نو موټو لیکن ساته وته یو دی مقتول چې بدن یې زړه زړه شوی لیکن ساته وته د دې دوانو په صورت کې د دې شوی جنازه کیږي مالی تقسیمیږي خنه بدل بلی کافی دی عزت دبار لیکن دا چې کوم مجروح دی په میدان جهاد کې بدن زخمی شوی په بدن باندې با روغ هم نه دونه زخمی شوی وای چې بدن د کټنو پر دې چې په کورنۍ کې کومه کې وبروتي ولس کال شل کال باندې په کټلوتي نه زمال تقسیمې دی شي نه ځخه د بل د بلی کار کې پوه شي نه جرازه کې ولی صاحب کې دی روغ دی ٹھیک شو نیره وای شي ژوند دی دی مې څنګه ژوند دی پوه شي وای شي دا ژوند چې کوم دی دا د اخر د قبر هغه ژوند دی دا د اخرت په اعتبار ژوند دی ژوند د اصل کې په یو حیثیت باندې ویل کی دا د قبر ژوند تا اصل کې هغه کې روح ژوند دی بدن خمړ دی کنه بدن یا ذره ذره شوي دی په بام کې الو دی یا کافرانو وجه دی دی پوه شي یا په بدن یا په میانو کول دی دی او روح دی ورته دی نشه نو بدن خو یو اعتبار باندې مطلب چې بدل دا چې کوم د قبر ژوند ویل کیږي نه ژوند دا ژوند دی او ته د روح په اعتبار باندې زه کړو ژوند دی لیکن مړو ته د دنیا په اعتبار باندې دا نه کې بدل په اعتبار باندې ته مړ ویل کیږي ولی بدل نه روح ته بدل هیڅ شی نه دی په ور کوی قرآن کی صرف دو زوئی نتیو تدا جوندے ویلے دے یو سورت البقرہ کیو آیت نمبر 154 کی وشی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْدَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور یہ زدتا قرآن کی نور حصے کی نشہ دے جوندے خو آغا دے کی ورطا جوندے زکا وی سورت البقرہ کی زکا پاغا دے کی بیان دو سنتو دے اور جو سرے پو سنتو باندے ولاڑی پیغمبر سنت بیانی خلقو دا او دارنګي د پیغمبر د خلاف د ریکونه خلق بنخي غامخه پدې کې دما خطر ده که چا عمل کې بلای کې نو بيستا امر کوي دا بس مرنو بر کې ته د الله په دربار کې جوړ دی شي او دې دې کې د منافق د خبرې جواب دی سل کې ځکه منافق خو وی کنه لو اطاعون ما قتلوا که زمنګ یې معنا نه وې نو مړ شي او جل شي بنو نو دا د منافق د خبرې جواب کو چې منافق استا امر کو اسب به مطلب مرغو د ځکه مر کو نه وي دیکھو جو اندیش اصل کی وشی اگر در شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو لیا غوی اہل سنت یموتون ویحیا ذکرهم ویحیا سنت دین دا قرآن دا شریعت تابدار دا قرآن سنت تابدار دا خلق مری او دا دی اگر تذکری دا غی اگر خبر جو اندی کی تا سو پورے کرن امام و بنیفر رحمت اللہ علیہ کنا مر دے لیکن نن امانگو تقریباً دا اگر دا مر گا دیان دا سن دس بیان دا سو کال بے تقریباً کی پوشی 185 ہجری کی مند لے بے تقریباً 1450 تقریباً برابر کے 47 شروع دے بے تقریباً سے دیان دا سو کال دا آگر کی دو فار پوشی لیکن دا آگر نمو جو اندے دے منگ یادو پخار فازو کی یادو دعا گانی مرتکو دارنگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دارنگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی نور امام بخاری وغیرہ ټول اصل نو ډېر خلق تیر شي دي مونږ یې نو یاد ولی زګه اغي د الله یو جول ورک مړو شو لیکن الله غي جول دي کړ زمو کو زړه کې اغي الله جول دي کړی دي دغه یو ورپسې وي واهل البدع يموتون ويميت ذکرهم غالبا دا الفاظ دي او اهل بدع چې کوم دي اې د دې دشمنان مبتدعين دی مری او د مر سره د اغي خبر ختم شي مرشي ان د اغي تذکره بیا د سو کین تاسو څوک دي نیوی مبتدی بیرتی با ها پتی بیا دی کی شکل دی او حق پرس خلاف اغي ودری دی نی دا خلاف کړي نو پاک خبره کی بیا دی ورنه د اغي به سو تذکره نه کوي بیان به نه کوي عبد الله ابن ابي بن سلول اگر نه منافق داغه بیان به کوم ځای کې راځي داغه بیان به پاغه دی کې راځي چې کله د منافقانو خبر راځي د دین د دشمنانو خبر راځي د منافقانو عبد الله ابن ابي بن سلول با اې دې څه پرې دي نو د عبد الله ابن ابي بن سلول داغه دی منافق داغه بیان به کله راځي چې کله د منافقانو بیان کی نو بسو کګړای نه وبې مې څول یادې نه پوهې نو خبره دا ده چې دا ژوند هغه اصل ژوند دی ته ملاو شو ژوند دی شو پوهې دا خلق دا الله په دربار کې ژوند دي شو دی الله د خلقو بزرګو کې ژوند دي او ساتي هغه ژوند دی مراد دا نه دی چې مطلب د دنیا وو د ژوند دي نو چې د دنیا وو د ژوند دی نو به په دې دنیا غا لوازم ما ته مشارکې کړ نو بیا jihad ولې نه کوي څنګه چې په مخکې jihad کوو jihad ولې نه کوي پوه شئ هغه هغه ژوند هغه ځان نه ژوند دي دا غي ځان له احکام دي بل احیا او نه درمې بلکې ژوند دي پرې درنه نه یو ځکون په دې کې ځان دا کوم نه دی ولې ځکه دا خر دا موږ سره د خپل ځان د کوی لپاره وایو چې نوم مزري وښ نو چې څوک یې مني هغه یې سي مني چې څوک یې مني دا خبره هغه یې هغه خپل کار وکړي یو ځکون پورا کړ دور کولې شي فرحین بما داو فرحین بما داو مولا من فضل خوشالي کې بما بابا دې آتا مولا چې ورکړي دي تعالی من فضل دې خپل بدلنا فرحین خوشالي کې دي بما بابا دې آتا مولا چې ورکړي دي تعالی من فضل دې خپل بدلنا وسب شرونا یې خوشالي کې بس باندې دا شهدا خلا چې کوم دا الله بلا رکی شهیدان شو چې ژوند ته ملاو شو یو نوې یو بهتري ژوند ته ملاو شو دې خلکو ته خوشالي کې دي بابا باندې چور کړه دې دا الله د خپل فضل نه هغه فضل سره دا الله چې الله دې سره داري ملاقات کوي پوښي دې شوداو سره ګورې ساندې دا اړه کې شوداو درجه ګورې د پیغمبرانو نو چته نه دا هر کوی خو له کې بیا ساندې دا د شهیدانو د پاره یو مقام دی چې دې څنګه د دې روح ګولي نو دې یک د دې ډایرک ملاقات کیږي دا الله سره یہ صحابی دے جابر ابن عبداللہ جابر زوی ہے عبداللہ اپلان دے عبداللہ چکڑے دا پلان دے مرشد دا جابر جابر رضی اللہ عنہ پلان چکڑے مرشد عبداللہ نو دے جڑنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ راتل او دانے اگر بے تسلی ورکولا چمہ جارا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مکو چو جارے مکو چو جارے جس ریس پکشی چکاگر دیر ہو جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راگے اتھا فرمائی کہ تو کرے جانے جابرا او تے حضرت جان حضرت کا چھو پلاک نے مرش او قدر دے پہ او دانیں گے نور مطلب بچی دی رونہ خین دی دی مطلب نبی پبارکی نو مولے جسو بکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوئی وہ فرمائی ویدہ دا پتہ دا چکر ساپلار چلو دیو اتھا دا دا بنننا وشی نو عزیز کی راضی کفاحن لفظ راضی چ الله وی دا غ سره مخامخ او مخامخ ملاقات وکړه هیڅ دای کوم چې لو پردہ نه چې الله مخامخ ولید او دا الله سره خبر وکړي او بیا دې کلام راځي خو دې خبر ته خیال وکړي پوهی چې الله وی چې اے عبد الله سو غواړي او ته یا الله ما لا بیا ژوند راکې ما بیا ژوند دې کې چې دې لاس چې دې لاس مو الله jihad وکړي او چې کوم خلک کوئی ژوندې دي نو دا سوال درته کوي چې الله ما ژوندې کی چې دا ژوند jihad وکما خو مطلب هغه ژوند د دنیا غ ژوند نه به کړه هغه د دنیا غ ژوند سوال کوي چې الله ما دنیا ته ژوندې کی مطلب روح او بدن میو دې کی او دنیا ته بیا ولې خو لا ته دا به قانون نه لري پوښي دا جواب دی دا خلکو او بل د شواداو یو لوی مرتبه چې الله دا غي سره مخامخ ملاقات کوي دا د شهادت ولې دومره لوی مقام دی همدې وجه نه چې دا الله داري ملاقات کوي د خلکو سره خوش نو زه کوي فریقین بما داهم الله من فضل خوشالي کې دي با ما چې ورکړې دي دا الله د خپل فضل او لوی فضل دا الله لوی فضل با فضل دا الله کې پر رحمتونو دا الله کې شي دی چې دا الله سره داري ملاقات دی دنه بری فضلی ويستبشرون او بل دا الله احسان وګورخه او زیر اخلی دی او زیر اخلی دی بلدینا په یو ځای کېدو دا کسانو سره لم یحق بمیم چې نه دي یو ځای شوي دي سره من خلفیم رسو دی نه روان دي ان خوشخبری اخلی زیر اخلی په څه باندې چې الله ورته ستا اولاد به تا سره یو ځای کړم پوه شي یعنې دا خلک دا نیکان خلک چې د الله په لاره کې ځان قربان کړ دې ته الله وایي چې ستاسو اولاد به ستا ښځه ستا بچي ستا اولاد به تا سره یو ځای کړم پوښي نبی باغی باندې خوشالي غزا چې قرباني مې ورکړه زموږ اولاد به ما سره الله یو ځای کی پوښي ويستبشرون او زیر اخلی دی بالذین پراتو دا کسانو لم ینقو مین چنی دیو دشیو دی سرا من خلفیم رسو دی نراروان دی یعنی اگر دخپل اولاد اگر خوشانی گی باری باری چیزا من سر بما سبا اللہ خپل بچی خپل پور والدہ بیوزے کی اللہ خوبر علیم نبیر پری باندراتون کی وقت ولا هم يحزنون او نبا دی غمجی جی دیر جی وقت بازی اولیاء دی اللہ چکا نا رسول آیت سورت یونس آیت نمبر 62 کے الا الا اولیاء اللہ دادا اللہ دوستان دی خوص خبردار ہے کنان دوستان دا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پوچھے نو دا اولیاء دا اللہ ہن دا اللہ دا دوستان وقت درجہ دا چی اللہ خوف علیہم نبی رب دی باندی آتون کی وقت ولا هم يحزنون او نبا دی غمجی جی دیر جی وقت بازی یسب چو رب نعمت من اللہ نور مزید خوشخبری یسب چو رب نعمت من اللہ زیر اخنی دی پر احمد دا درف دا اللہ نو فضل او پر احمد دا اللہ فضل دا اللہ رحمت فضل یسب چو رب نعمت من اللہ زیر اخنی دی پر احمد مانی درف بر احمد سر درف دا اللہ نو فضل او پر احمد او پر فضل دا اللہ سر در احمد دا اللہ سر سنگ مولی کو وحن اللہ و بیشک اللہ او دام دا غیر سب چو دلان دی او زیر اخنی دی پدې چې کینن الله نه بربادې اجر د مؤمنانو دا مغه د خوش خبرې خبره چې تاسو عمل به الله برباد نه کړي دا تاسو څوک کوم قرباني تاسو ور کړل الله تاسو عمل برباد نه کړي او به شک الله نه بربادې اجر د مؤمنانو او رما صاحب کوم مصیبه آیا کا چور صاحب چې مصیبت قد اسبت مثلها حالا چې کینن رسول تاسو مصیبت دوشن دي په بدل کې کوئی ته وی تاسو ان هاذا چچت راغی را مصیبت قلاوت بیغمبر ہو من عند انفسکم دا طرف ساود زانو نلے انو لا لا کلشین قدیر بشک اللہ پاری مصیبان قدرت وارا ذات دے وما اصابکم آچی ورسی تاوس مصیبت یوم تقل جماعت پا ورز مخام خیدو دوڑو لکی فبید اللہ ندا بھوکم دا اللہ سلام ولی آلم المؤمنین او دیر پارا دیر پارا چخکارک یا اللہ مؤمنان او دیر پارا چخکارک یا اللہ منافقان وقیل لهم او لشود منافقان تا تعال و راشی قاتلو فی زمین اللہ جنگو کئی پلان دالا کئی جہادو کئی او دفعو یا دفقی دزاننا کافر پوشی کافر زان دزان دپارا خوکا کرنے دا دالا دپارا نکے قالوی منافقان لو نعلمو کچھر کوئی دے منگا کتان کتا جہاد دے لتباناکم خامخاکم و تابداری کرو ساسو منگو تا سر تریو جنگو کرو سرا هم دا منافقان للکفر کفر تا یو باید په دا وخت جنگ کې افکار او ډېر نږدې مين هم درینا لې ایمان چې ایمان ته یعنی د جنگ په وخت کې بیا چې څخ وخت دی نو منافق بیا کفر د زیات نږدې مې د کفر کلمه وای خو د ایمان نه بیا ایمان نه لاسی دی په څخ وخت او چې کله څخ وخت نه نو بد دنه بیا لوی مؤمن څوک نشته مطلب یې راغی یقولون وای دا منافقان بیا فوای په خلق قرباني وخلق قلوبان ماغس ليس بي قرومين چنين بزرون لیکي والله عالم بما يكتبون او الله خبوه باما يكتبون چه پتا يدي بزرون كي اللہ دين منافقان آقسان دي قالوا اوه دي لیخوانه پا بار دون اخبرو كي وقعدو او دوی نانسو دا جهادنا يعني بخبلا نو تلي او دا چکم رونا دا دي يعني مسلمان رونا چکم جهاد دا دي وانا کسو يعني خبر ادارا لو اتعاونا کچری منلې وې زمونږه زمونږ داویداری کړې وې ما خو دې لونه بوجل شي وي قل واج به عمر فدرو نو دفع به انا ان فوج کوم موت تخول ځو نه مرګ زکنا ته کوئی جاغي لال مرچو نو دې ته ځان نمر لري کورې شي منافقا ان کو دن صادق کې کچری تاسو دې نه ولا تحسب ان الذين قتلوا او ما مو کوئی باغ کسانو قتلوا فی سبیل الله شو وجل شو برا الله کیا مواذرا بس ور اغي صاحب دې نه شو په یو مقصد بلوشو بل احیاءون عند ربهم بلکې هغه ته یو خصه جوړ ملاو شو بل احیاءون عند ربهم بلکې جوړ دي پر در ته یو ځکو خوراک په تور کولی شي فرعین بما دهم الله من فضل خوشالي دي با ما دي اتا الله چور کړی دي الله من فضل د خپل فضل نه ویسب شرون بالذین او زیر اخل دي بالذین براتو دا کسانو سره لم یحلقو بهم چیرې دی دې شي وی سره من قدم رسو دی نراروان دی اللہ خوفنا لی نبی رب دی باندی راتون کی وقت ولا هم یحزن او نبی غمشی دی جی وقت پسی ایسر کنونا زیر اخری دی برحمت من اللہ پر احمد سر طرف دا اللہ نو وفضل اللہ سر وبشكر الله وان الله او بشكر الله لا يضيع اجر المؤمنين نبر بعد اجر المؤمنانو